الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان خواي پروردگار خالق ايميا اوشيان كهيچ مان گمان مان تيدانيا و گمانش لو دانيا كخالق انسان خوي انسان كدناسيت پروردگار مان دفرمي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آي اويك دروستي كردوين او نازاني ايما چينو چي مان پيوستو چشتك بو ايما باشا لكاتك ذاك، وهو اللطيف الخبير خواي پروردگار خبير او شارزايا او آگادار او زانايا بهمو وردكاريه چي انسان و جياني انسان لمبونا وردا كواتا پروردگار من كدروستي كردوين اوش برنامه بوداناويد و اوش دزانه چشتك بو ايما باشا چه پیاوان و چه آفرتان. اوی که خوای پروردگار لسر آفرتانی داناوه، اوی که خویان دا بپوشن بپوشاچ اسلامی، بپوشاک که خوای پروردگار لکتابکی دا باسی کردوه، که پیغمبرکی علیه الصلاة والسلام رونی کردوه تو بومن، او پوشاکی که پروردگار فرضی کردوه لسر آفرتان، چون نویش فرض لسر مسلمانان، چون روجو گرتنو زکات دان فرض لسر مسلمانان، بهمان شیوش خودا پوشینی آفرت فرض لسری. اگر بیتو خویدا نپوشید، او تاوانی چی گوری کردوا، او بی شرعی کردوا، بی فرمانی خوای گوری کردوا، و بوج ناوستیتا و کتاوان بارا، بلکو سرد چیشی بو تکدانی عائل و خیزان و کوملگا بگشتی. کسی کبیتو روجو نگری زرارکی تنها بو خویتی، کسی کبیتو فرمانی چی تری خوای پروردگار جی بجی نکات، لوی زرارکی تنها لخوی دا بیت. بلام آفرتی مسلمان که خوی دا نپوشید تنها بوتا و نابی زرار لخوی بدا، بلکو زرار لخیزانی و لکو ملگاشی دادا، کو ملگا برو بدروشتی دروا، کو ملگا تیک دا چه و برو رخان و درمان و انهیار دروا، بدروشتی بلاو دا بیتا و فسادی و بی اخلاقی بلاو دا بیتا و لکو ملگا دا. اگر بیتو آفرد لو فریضتی خوالا بدا كبريتية لخدا پوشينو جليچي شرعي كخواي قورا لسر آفرتاني داناوا. كواتا اگر سير لا آية پيروزكاني قرآن بكين، بير لحديثة پيروزكاني پیغمبري خواه بكين وعليه الصلاة والسلام، بو من دردكوه خوايف پروردگار فرماني كردوا كآفرتان خوايان دا پوشن. دفرمي خواي پروردگار يا أيها النبي، أي پیغمبري خواه، قل لأزواجك، فرمان بك بخيزانة كانت، قل لأزواجك وبناتك وكش كانت ونساء المؤمنين، وفرمانش بك بخيزانة كانوا آفرتان إيمان دارانش، يدنين عليهن من جلابيبهن، با عباكيان لسر وبخويان دا شربكن وتاخواروا بيان بفرمو أمريان بيبك أي محمد عليه الصلاة والسلام، بخيزانة كاني خوت، بكش كاني خوت، وهر وهاب آفرتي إيمان داران فرمانيان بيبك يدنين عليهن من جلابيبهن، با عباكيان لتوقي سريان وشوركان وبخويان دا بدن تاوكو خوار وخويان دا پوشن اوش فرمانيش خوايا چون خواي پروردگار فرمويتي واقيم الصلاة نويج بكن آواش پروردگار فرمانی پی کردوین با آفرتان فرمانی کردوه که خوی اندا پوشن لتوقی سریان و تاوکو خوار ویان پیوست آفرت خوی دا پوشید یودنین علیهن من جلابی بهن با شوری کنو جلبابا کهان بسر خوی اندا بدن که پوشاچی اسلامیش بریتیه لو عبایی که آفرتی کرد لدیرین زمان و بویتی و بخوی دا داوه لآیتی چتر دا خوی پروردگار دا فرمید وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أي محمد عليه الصلاة والسلام فرمان كبا بياوان شاويان بباريزن دايقرن سيري آفرتك نكن كحرام بيت ليان وهروها ويحفظن فروجهم با عورتي خويان بباريزن خويان توشي زنانكن دواي أو أمر بآفرتان دكا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن بآفرتان إيمان دارج بلي باتشاويان داقرن أوانج واتاتشاو نبرن بياواني بيقانا ويحفظن فروجهن عورتي خويان بباريزن أوش آفرت ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها باجواني خويان درنخن إلا أون بيكبو خوي دردكوي كتشيا أو جلو بوشاكيك لبري كردوا اوه که جل درده که آفرد ده چه تا دره و بجلی چی شرعی قینا که بلام خوی بدستی خوی جوانی خوی در خات خوای پروردگار حرامی کردوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بالچ که کهان و سر پوشه کهان بسر سنگ و ملیشیان دابدن دای بپوشن چون که جاران عادتی آفرتان وابو پیش اوه ام آیت داب بزید آفرتان لچکی چیان بسر سریان داده داو هر دو لاین هل دا دایوا پشتیان بسر شانکان یان دا بو پشتوا واتا دا مچاو ملو گردن و سنجیان در دا کود خوای پروردگار حرامی کر لسریان فرمانی پی کردن ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن بالچ ککانیان بو پیشو بین نوو گردن و سنجیانی پیدا بو پوشن او پیویست لسر آفردنک سنگو گردنی در بخاد او جا قرايا وديسان فرموي پروردگار ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن باجواني خويان در نخن الا بو مردكيان نبيت يا بو باوچيان باوچيان ديبينيت سري در دبيني بروتيق دستي دبيني بروتي گردني دبيني بروتي مشكله ني باوچي بو مردي خوي بو باوچي خوي يعني بو باوچي مردكي بو كوركي بو برايكي قيناكا اما كسك اجنبي بيت كسك لمحارمي نبيت او حرام آفرت جوانی خوی بو درخات جوانی آفرت که حرام در بکویت کامیا عبدالله کری مسعود رضای خواه لبید ده فرمید و زورگ لصحابه زورگ لتابعین ده فر و علماء و زنائن اسلام ده فرمون جوانی آفرت همو لا شیتی لدمو چاو دست و دست پیدکا تاوکو قاچکانی ده به هموی دا پوشت هنده لعلماء لزانان ده فرمون آفرت بویه دستو ده مچاوی دیار بیت که اوش قولی چی ضعیفه رأیه چی لاوازه چون که جوانی آفرت لده مچاوی دایا خوای پروردگار لآیت اشتر ده فرمه وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ده فرمه آفرتان که کاتی خوی خلخالیان لقاجبو اگر بره ده درون باب قو پیل زوی ننین بوی دنجی خلخارکان یا نیت تأثیر لپیاوان نکاد که خوای گوره او منع که و حرامی که ای چون آفرت اک دب بدمو چاوی چی درو شاو و جوانو بیت درو و بلی اویان قیناکا دروستا رأی راستو رأی بهیزو بقوود لشریعت اسلام ده آفرت بوی نیه دمو چاوی چی بو پیاوی بگانه درخات حرام لسری اوش بریتی نیه لظلم کردن لآفرت لسرتای و تارک و تمان اوی که خالق مان و درستی کردوین او بندکانی خوی دناسه پیاو چی پیویسته و آفرتش چی پیویسته آفرت لإسلام دا گران بهایا و گران بهایتی آفرت وای کردو و کدبیشتی چی گران بها لشوینی چی چاک دا بپارزرید اگر بیتو ساعتی چی مندالانی لنایلون دروست کراو لسر پارچه پرویک لسر جاده یک بفروش رید مشکیله نیه بەڵام ئەگەر بێت و سەعاتێکی زێر لە شوێنێکی ئاوا بێنرخ و کەمدا بدرێ کەس قیمەتی نازانێت بە هیچی دانانێت دەڵێن دیارە زێر نییە. ئەگەر زێر بووایە لە جامخانەیەکدا دەبوو لە دوکانی زێڕنگر لە شوێنێکی محتەرەم دەپارێزرا، چونکە زێر شوێنەکەی شوێنێکی محتەرەم و پارێزراوە. پیاو هەرچەندە بگەڕێت و بێت و بچێتە دەرەوە مشکلەی نییە، بەڵام ئافرەت بە حکمی ئەوەی کە خوای پەروەردگار ئافرەتی بە جوانی دروست کردووە، ئەوە من یونەشەئ فی الحلیەتی وهو فی الخصام غیر مبین، ئافرەت خوای گەورە لە خشڵ و زێر و جوانی و لەو شێوەیە دروستی کردووە، و ئافرەتیش تەأسیری هەیە لەسەر پیاو. پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام دەفەرمێ: ما تەرەکت بعدی فتنة أضر على الرجال من النساء، لە دوای خۆم هیچ فتنەیەکم جێ نەهێشتووە کە فتنە بێ بۆ پیاوان و زەرەر لە پیاوان بدا، وەکو ئافرەت کە ئافرەت زەرەر لە پیاو دەدا ئەگەر بێت و ئەو ئافرەتە پۆشتە نەبێت و بە شێوەیەکی شەرعی خۆی دانەپۆشێت. ئەو ئافرەتە تەأسیر لە پیاوان دەکا، ئافرەتێک خۆی بڕازێنێتەوە و بێتە دەرەوە، بێگومان تەأسیر لە پیاوان دەکات و کۆمەڵگای پێتێک دەچێت. ئەو ئافرەتە کە خۆی ڕازاندەوە، ئەوەی کە گەنجە سەیری دەکات و سەیرکردنی چاویش تەماح تێکردنی دڵی بەدوادادێت، و تەماح تێکردنی دڵیش بەوە ناوەستێ سەر دەچێشێ بۆ کاری خراپە و فاحیشە. ئەوەش کە ژنی هەیە، ژنی خۆی لە پێش چاو دەکەوێت، چونکە ئەو ئافرەتە جوانە دەبینێ لە دەرێ و لە بازاڕ و لە جاددا، وای لێدێ دڵی لەسەر ژنەکەی خۆی نامێنێت و دڵی دەکەوێتە سەر ئافرەتێکی بێگانە، بەو شێوەیە فەسادی و بەدڕەوشتی بڵاو دەبێتەوە، هەروەکو چۆن ئەمڕۆ بڵاو بۆتەوە لە زۆربەی کۆمەڵگاکاندا و کۆمەڵگای ئێمەشی لێبێ بەش نییە. ئەگەر زۆر شت هەیە منبەر شوێنی ئەوە نییە باز بکرێت، دەنا ئەو هەموو تەلەفۆن و ئەو هەموو حاڵەتانەی کە دێنە لای مامۆستایانی ئاینی، ئەوانەی کە باز دەکەن مامۆستا خێزانەکەم خیانەتی زەوجی لێ کردووم، مامۆستا خوشکەکەم وای کرد، مامۆستا کچەکەم تووشی فاحیشە بۆ چ بکەین، فلانە کەسی تووشی ئەوە بۆ چ بکات، ئەو شتانە دەبێت سەتر بکرێن و بیپۆشین. منبەر جێی ئەوە نییە دەنا ئەگەر باس کەین دەبێت زۆربەی خەڵک سەری خۆی شۆڵکات. بۆ چونکە ئافرەت بەرەڵا دەکرێت، بەو شێوەیە بەرەڵا دەکرێت و وەلی ئەمرەکەی ڕێشمەی بۆ شل دەکات و کاری بۆ ئاسان دەکات بە شێوەیەکی ئاوا کە بێت و خۆی بڕازێنێتەوە و بچێتە دەرەوە ڕاوی گەنجان و پیاوانی بێگانەی پێ بکات. ئەوە ڕاوکردنە بەڕاستی. ئەو کەسەش کە بڵێ ئافرەت خۆی بڕازێنێتەوە و بێتە دەرەوە تەأسیر لە پیاوان ناکات، ڕاز ناکات. یا ئەو پیاو نییە، مانای پیاوەتی و نێرێتی تێدا نییە، یا قسەکەی ڕاز نییە، هیچ کەسێک نییە تەأسیری تێنەکرێت. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ڕۆژێکیان لە مزگەوت دانیشتووە لەگەڵ سەحابە، ئافرەتێک بەبەر دەرگای مزگەوتدا تێپەڕ دەکات، قەزا و قەدەری خوا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام چاوی پێی دەکەوێت، یەکسەر پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هەڵدەستێ دەچێتە ماڵەوە، دەچێتە لای خێزانی خۆی بە حەڵاڵی خۆی دەشواو دێتەوە. دەڵێ موسڵمانان تەخیر بوونەکەم ئەوە بوو، مەڕەت فولانە ئافرەتێک بێرەدا ڕۆیشت چاوم پێیکەوت تەأسیری کردە دڵم، ئەو تەأسیرەی کە کاتە ناو دڵم ویستم لە حەڵاڵدا خاڵی بکەمەوە، چوومە لای خێزانی خۆم بە حەڵاڵی و ئەو تەأسیرە لەسرم نەماو خۆشت و هاتەوە ناو موسڵمانان. سەیرکردنی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بۆ ئافرەتێک وای پێویست کرد بچێتە لای خێزانی خۆی، بەڵام ئێمە بڵین وەڵا ئافرەتێک خۆی بڕازێنێتەوە و جلو بەرگێکی وای لەبەر بێ کە سەرنجی پیاو ڕابکێشێت، بڵین تەأسیر ناکا، مشکلە نییە. وەڵا براجیان، مشکلی لەسەر پیرەمێردیش هەیە، تەأسیری لەسەر پیرەمێردیش هەیە، نەک لەسەر کەسێکی گەنج یا لەسەر کەسێکی کەم ئیمان و ئیمان لاواز. بۆیە تەماشا دەکەین کافرەکان بێباوەڕان چەندەها قسەیان هەیە لە کتابەکانی خۆیان نووسیویانە کە نەخشە و پلانیان داناوە بۆ تێکدانی ئومەتی ئیسلامی. یەکێک لەو نەخشانە دەڵێن چی؟ دەڵێن تاوەکو ئافرەت پۆشاکی شەرعی لەبەر بێ، ئێمە زەفەر بە موسڵمانان نابین. و کەأس و غانیە، یەک پەرداغ مەشروب خواردنەوە بنێرین بۆ ناو موسڵمانان لەگەڵ ئافرەتێکی ڕاقیسە و بەرەڵاو گۆرانی بێش، ئەوە تەأسیر لە ئومەتی محەممەد دەکا زیاتر لە تەأسیری مەدافع. ئەگەر بێت و هەموو مەدفع و تۆپەکانمان بەرەو ڕووی دەوڵەتە ئیسلامیەکان بکەینەوە، تەأسیریان تێناکە، ئەوە ئیمانیان پێی زیاد دەکا، ئەوە وایان لێ دەکا هەست بە غیرەتێک کەن لەسەر دینەکەیان، زیاتر ئیمانیان پتو دکا که به مدفع و به توپ و تیاره لیاندین بلام به شیوه چی تر بایان بین بیان مرینین و ایمانکه یان لیدا برنین به بی اوی توپ و تیارش بکار بینین کسون و غانیه مشروب خوارنه و لناویان دا زیاد کن کسر خوش یان کن و مست یان کن و آفرتی گورانی بیش بینین لناویان دا بروتی گورانی بلین او تأثیر لو امت دکاتو لدین دا یان درنید کوات برا کانم یچیگ لم مخططی دجمنانی دینی خوا اوی بهوی آفرت و بتوانن او امت لإسلامتی و لدین داریتی خوا پرستی دا برنون دوری خنوا بوی چشتریان دلی ایمنا توانین دست بسر ولاتانی مسلمان دا بگرین تاوکو او جلو برگی او پوشاکی لسر آفرتا دایرنینو بیخین سر قرآن کن اگر او پوشاکی آفرت خوی پیدا پوشیوا او پوشاکل آفرت دارنین قرآنی پی بپیچین و کز نیخوینه توا آفرتیش خوی رود کاتوا ایم سر دکیون بسر مسلمانان دا فعلا وایلی هاتوا ایست اسپاس بو خوای گوره خلچی تیدگاو گراوتو توزیگ دنا سال های سال قرآن که ایم لپروی چی سوز دا دا پیچرای و دا دا پوشرای لسر رفته اگ دادن درا اگر لمحکمه سوینده چی پی بخورید ایشیان پیده بو یا آفرت اگ مندالی بو زیستان بو لپر سری دانن شو نیباتو بدرو او دوری قرآن بو دنا قرآن لنا واقع دا ایشی پی ندکرا مندالان من فیری قرآن خویندن ندکران تیگیشتنی قرآن نبو ایش با قرآن بکرید قرآن او ایشیتی لپوشاکی چی جوان دا برگی چی جوانی بو بکن دای پوشن بوی قرآن در نکیو نکریتا و کز نیخوینه توا بلام آفرتان با خویان رود کنوا او کاتا اگر واکرا او امت برو به هلاکتی درواتو او کاتا دجمنانی دین زال دبن بسر امتی اسلامی دا داوکارم لخوای پروردگار بیدار من بکاتو و هوش من بکاتو بر کار کین که خوای خو من لخو من رازی بکین و سربرزی و سعادت منی پیو بنده کار اگ نکین که سرشوری و زلیلی و غضبی خوای لدواه خواب من پاریز و رحمان پیبکا والحمدلله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنها او كسانة تاوان بارنين كإيش لو كنالان دكن او باوكش كأو كنال لمالي خوي دكاتو بياوي چي خائن وخيانت كارا بياوي كرازي دبي بويجنا كي فيري خيانت بيلي كتا كي فيري خيانت بيت بلايا وچشنا بيت خوشکه کی فیری خیانت به بگرد دای چی شی فیری خیانت به بلای و مشکل نابد او کسی که راضی به بوا چون کلا سرتا هستی پینا کی چه بر همه چی تال د دروی توا لسرتا با کچکی تو امشتانه ببینی و جنکد اوشتانه ببینی دوایی که تو شی کاری سو فاحشه بو او کات لچوچی خود ددی تو او کات سر چور دکی بلان به فایده وتم اگر او کار ساتانه رو ددن اگر بی تو باسی بکین و سرجمیری بکین دبی زوربه خلق سری خوی شرکات بلام جی اوانی باز بکره کوات ابرای مسلمان لخوا بترسو او جورا کنال بدروشتانه مین مالکی خود بدستی خود ما مندال و خیزان و کچکی خود بدروشت مکه خوای گور واجبی کردو لسرتو امرت پیدا که قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودوها الناس والحجاره ای پیاوانو ای ولی امرکان خوشتانو خزانو کچانو مندالتان بپارزن لآگریک سو تمن یکی بردو انسانا لجیاتی اوی خزانکت بپارزی لآگری جهنم بدستی خود خزانکتو کچکتو مندالکانتو شی آگری جهنم دکیت ای او خیاندنیتو لو عائلی خود بیکی کوات باوریابین او جور کنالانا یچیکن لو وسیلانی کدجمنی اسلام بکار یانده هینت بو تکدانی اخلاق و روشتی او ملت کرده مسلمانا وسیله چیتر هوکار چیتر او گووارو روزنامانی که رسمی روتو بد روشتی بلاو دکنوا و او گنجا سرلشه وانی که ببلوتوث رسمی خراب و بد روشتی بو خلچی دنیرن اوانا هموی بریتین لوسیله تکدانی او امتو اخلاق و روشتی او گل مسلمانا او جار بیگومان کسانی که دیانوید بد روشتی بلاو بیتوا ناین لجیر ناو نیشانی نماني أخلاق بلاو كردنوي بأخلاق قصبكا نخر دبي لجيرنا ونشان قصبكا كلاي خلشي قبول بيت ككساني ساوي الكو سادو نخوين دوار كساني عاطفي باوري بيبكا يكسر بلا إما دمانوي أخلاقي أو قل مسلمانا نهيلين چه باوريان بيدكا چه بدواي دكا بكس بلام دبي ناوك شعارك هل بجيري كخلشي بيكا من چش بكات وخلشي بيرا وكات ما في آفرت او يشكلا او توراني او تلاني كذا ما في افراد ايه تو كسيت كذا توي افراد لاخلاق وحياه دارني تو ما في افراد زياتر دبي يا او خويا الرؤوف الرحيمك افراد يدرس كردوا كمان دبي ولام ديتوا كداواي ما في افراد دكيتوا دزاني اسلام ما في افراد نداوا هر كس يقابل مسلمان ساوي الكما بو قناعتي في مكه اگر وای گود یعنی تانو تشری لخوای کی تو دا یعنی او خوای ک ایم دروس کردوا نیتوانی و نیزانی و عدل نبو لقال افرت ک حق خوی بداته دا وای ما فی افرت دکین یعنی خوای حق افرتی نه دا خوای ظلم کردوا تو مسلمان جنوش دکی تو غافلیت نه زانی ما بس بریتیل طعندان لخوا و دین کی خوا و پیغمبر کی خوا علیه الصلاة والسلام ما فی افرت کما ما فی افرت کامی ما فی افرت دا اگر آفرت یکتان پیر بو قدری بزانن دا قدری دا یکتان بزانن بزانم دی زانن نو والله بلام کم ما فی آفرتا ما فی آفرت ویکا خوی رود کاتا و بکیفی خوی ببونی خوش و بجلی کرتو تنکو تسکا و بچتا درو و حریتی خوی دا چی لگل چی رابویر رابویر و شونیت مالا و مشکیلی نیو سفر كابتن ولا بتنها لقال قريب يجانا باب الروة أو ما في أفرت أو يعني شيء أو شيء لي وبرهم دبراي مسلمان بوخد بيري لي بكوا أفرتك بتنها خوي برازينة توا بشيوي شيء وا كبير ميرديش تأثير لدلي بكرت بشيء تدري ولا قال قريب يجانا وسفر كاتو شونية توا أو بريتي أنا ما في أفرت بوباوكو داي بوباوكو براي كشي نهات وبو ميردا كشي نهات وبلا نابي او جلد لبربي او حريتي افرت يجددا ازادي افرد ناهلي اوشتانا بوينه هاتو بلدبي اواب كيتو اوانك نا او حريتي افرت يجددات اي قواميتي بياولا تشوي دايك اخواي غير فرمي الرجال قوامون على النساء بياو بيويست ناموسي خوي بباريزيت ناموسي خوي وكتشكي خوي وخشتي خوي وخزاني خوي بباريزيت لتشاوي بيسي بياواني بيغانا بباريزيت لذا درجی پیسی خلقانه چی خراب بی پارزد، او دل نابی دفاعی لب کات، نابی رجای لب گری، او حریتی آفرتا، کلمه حریتی و آزادیش کلمه چی خوشه، نال دمانه آفرت بر لابد، نال دمانه او کمال جای اخلاقی تی دان نمیند، نه آزادی آفرت، ما فی آفرت، پیشکوتی آفرت، پیشکو کم پیشکوت نه، لچه دار پیشکوت آفرت، با پی من بلن. ای لو دا پیشکوتو که علم و زانستی چی زوری بدست هناوه دیاره که چه دا هاتی کو شتی دا هندراوی جوانی بو او ملت دا هنا یا براستی آفرت آفرتی ایمه براستی دا هنانی مضبوط یان هی لچه دا لو دا کشتیگ آفرتی چی کافری فاجیره بی که لأوروپا بو سپین آفرتی ایمش یکسر وکو او تطبیقی دکاد لو دا پیشکوتون لو دا پیشکوتو که هر مودیلگ لغرب و بیت لو کردستانی ایم داد جیب جد کرد، او پیشکوتنا. والله پیشکوتنی برای مسلمان. خوشی مسلمان با و ما خالاته. کاتیک تو بنرخی تو ریزت هیا و قیمتت هیا. کجوی رایلی خوای خالقی خود کی؟ کچی بود آنایید او بکیت. آفرت کاتیک نرخی هیا و ریزی هیا. هر وقت چون زیر لا لا جام خانه یک دال دوکانی چی جوان و رازا و دایا. آفرتیج آوا. رازاویت کی و پاراست نکی لوداد به لجیلو پوشاتی شرعی دادید لوداد به کلمالی خوی جیلک پرورد بکا نک به بیم بس پشت درو او سرنجی خلق بولای خوی راب چیشه و تأثیری خراب لخلق کات که وقت ابرا کنم و خوش کانی مسلمان با بزنین سعادت و بختواری من و عزت و کرامت و سرکوتن من لدینی خواهد آیا به هیچ شیوهک سرکوتن و خوش حالیت و لوا دانی ای خوشی مسلمان خود رود کی توا سوین بخوا او آفرتی که خوی رود دکات توا او آفرتی که دعای او حریت به شرعیه دکات هی به والله لای پیاوانی چاک ریزی نماوا پیاوانی چی نفس نزم پید را دبیرن شهوتی خویان بتو تیر دکن دوایش برالات دکن مصیری تو یا خو کشتن دبی یا رسوایی و سلکایتید بوده مینه تو و سرت شور دبی لعاستی خزمو کسو کارد دا آفرت یک خلق دیوید که داوین پاک بید که اخلاق و روشتی جوان بیتو جلو پوشاچی وکو او بیک خواه دیوید او آفرتا بریتیه لزیر عیار بیستو چوار کم دزده کوید همو کس اگ مبستیتی چون که دزانه پاکا پیش او کس دستی لی نداوا دلی لی مرتاحا بلام آفرت اک وکو سیاره عمومی وابی هرچی بی سواری سیاره عمومی بیت چه سیاره عمومی دوید مگر بو کریب موید دنا بو خوم بو خاصی خود سیاره چی خصوصی دکرید که بس هی خوته و ملچی خوته لخود زیاتر که سواری نبه بس که بو با عمومی اول ریزی زور نامنه بس بو کری بکاری دینی هرچی بی با سوار بی بروا خوشی مسلمان خصوصی با تایبت با بو مردی خود نگل لای مردی خود جوانی خود در ناخی که مردکت هات ولات هر بجلی مطبخ و ببون و چوری مطبخ و دا چیت لای مردکت اصلا رغبتی بولای تو نایت روی چی خوش ندهیت مردی خود بلام خوانه کب چیت دروا چون بلا تو جوان آوا خود را در رازینی تو بونی خوش لخود دادی با چه با مردکت نا که حلالی خود با کسانی بگانه که چواشیند که یو سریان لیب شوینی و سرگردانیند که یو توشی فتنه و به هلاک چونیان بدی که واتا خوشی مسلمان نصیحتی که لقرآن و حدیثی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام با تو که عفتی خود و کرامتی خود بپارزید اوش باوده بید که تقوی خواهد هبید و خود دا بپوشی وکو خواهی پروردگار دی بید خود دا پوشینی آفرتیش بوج لمو دلانه نابی که امروحاتون نو بازاره و حتی لحجاب شرعیش دا مدلاتی تی دا دروز بوا حجاب بشیوه یک دکات که لأجنوی و یا لسری اجنوی بو خواره او کراوی او فتحه یا لدوا و کراوی یا لتنشتکانی کراوی و کابوی چی لبنو لبرد کابوی کشوقاوی هلی نا دیار بید که کابوی لپی کردوا و هر وها یا جلی چی تسق لبردکا یا جلی چی تنک لبردکات یا همو لاشی دانا پوشید پناه بخوای گورا یا لسر و لچکی لسر و لخوار وش پانتولی لپیه او مدل تانه و هر کسی چی گمراش فتوابو اوانه دادا و بجلی شرعی دزانه او کسی چی گمرایا جلی شرعی اوه که خواه فرموی یدنین علیهن من جلابی بهن عبای کردی او جل شرعیه که خواهی گوره لقرآن دا باسی کردوه او جل شرعیه دنا حجابی چی تسکم بولا برده کهید ببی عبا والله او جل شرعینیه هر کسی چیش فتوات بو بدا غلطی کردو هیچ بلگی پینیه و دبی انسان حقیش بلای شرم نکالا کس او قصانی ایست دال سر من برده کرد زور کسی پیتو را دبی زور کس بلای و سیره چون دبی وابا اشکره با اشکره دیلیم دموچاوی آفرت واجب دا بپوشید چون جوانی آفرت لدموچاوی دایا کسی کبیه و بچه دا خوازی کچه بکات شرع رخصتی دا و تماشای دموچاوی بکات رخصتی دا و او آفرت دموچاوی خوی رود که بوی او دا خوازی کاری ببینید بو تماشای دموچاوی دکات تماشای قاچی ناکات چون جوانی آفرت یعنی دموچاو خوای گوش دفرمه جوانی خویان بادر نخن جا که دری خزبو پیاوی بگانه به فرمانی کرلا فرمانی خوای گوره درچو و تاوان برده بید و هر وها پوشا چی آفرتی مسلمان چن مرجی چی هیا مرجی چیان اویا که دا پوشر بی لسر و تا خواره و مرجی چی تریان اویا که فراوان بیتو تسق نبید لا شی در کوید لپیش و سینجی در پره و لدوا و پشت وی در پره والله اگر بحجابیش لبری که تاوان برده بی گناه برده بید او کسا بر لعنتی خواده کوید چونکه او کسانی متأثر دبن با آفرتو تیری جهراوی آفرت لدلیان داده خوتنها با گوشتی رود متأثر نابن کجلی چی تسق لبرکا و سینگو لاشی در پرینید بگو من تأثیر لپیوان دکات کوملگای پیتیک دا چید که واتا خوشی مسلمان جلی شرعی تو لسر و تاخوار و فراوانش بدوام شد تسق نبید لاشت همو حجم کات همو درخه استوری ران تو سینگ تو سر تو تنیش تو او حرام خواهی گوره پی رازی نیا جلی شرعیش نیا با نجدره تپال اسلام او جو رجلانه سیمیان با تنك نبيت كلا در وراناوي گوشتي تيو ديار بيت چوارم يان با جلي كافر كان نبيت لعن الله خواي گور لعنتي كردوا لو كسانيك خوب كافر كان دچوينن ومن تشبه بقوم فهو منهم هر کس یک لقوم یک بشه اول لوانا نچی مدلاتی که افراکان بینی لولاتی خوامنده زندوی بکی توا و بناوی دینی اسلامی شو نخر که خود با کافر بچویانی جلی و کو آوان لبرکید او بر لعنت دکوید و هر وها مرجی چتری پوشاچی افرتی مسلمان آواه لجلی پیوان نچت هر افرت کابوی و پانتول پکا بر لعنتی خواهد کرد لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال لعنتي اخوا پیغمبر اخوا علی صلوات الله فرمی خوای گور لعنتی کردو نگمن لعنت بکم خوای گور لعنتی لو افرتانه کردو که خویان به پیوان د چوینن جلی پیوان لبر دکات قمیص کراسی چی پیوانه لبر دکا لگل پانتولک لبری دکات پیغمبر کما اند فرمی خوا لعنتی لو افرتانه کردو و هر وها لو پیوا نشک خویان به افرتان د چوینن خو ناسک دکات او ملوان کی چی لملا گواری چی لجویا و پرچی بشویک ده نه او کو افرتان و دنجی خو ناسک دکاته و او افرت بازور باشتر بو بلم خوای گور رازین به قضا و قدر خو به پیو درستی کردوا خو دلمن حز دک مو کو افرت بم رازینی به وای که خو به پیو درستی کردوا دیو خو تشبه کا به افرتک او انش بر لعنتی خو دکون هر وها مرجی شتری پوشا چی افرت او یک بون خوش نبیت کاتک د چته درو با لمال او بو پیاو که خوی خوی بون خوش کات هر آفرتک بونی خوش لخوی بده تو پچت دره و بو اوی پیاوان بونی خوشی بی بیستنو بکنو سرن جان را چشه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فهی زانیه او آفرت زینا کاره وکو زینا کر به اوی پنا بخواه گوره بونی خوش لخوی بده بو دره و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فهی زانیه او وکو زینا کر به اوی گناهی دگات خواب من پارزید چن آفرت زوربتان با لمالکی خوی بیکات قیاس خوشچی کچی خزانی لمال و بونی خوش لخوی نده بوی با پیاوکی خوی بلا هم کچو در و بونی زور لخوی دادت او بر لعنتی خواده که وکو زینای کر بی پناه بخوای پرودگار آوائه که آتا برای اینی مسلمان خوشکانی مسلمان رول همو تانا با کار کن خوای گوره سربرز من کاد خوای گوره کوملگا که من بپارزید لتیک چونو بد روشتی چکه هر کوملگایک که اخلاقی تیدا نما او کوملگای نامیند و کوملگاش اخلاقی نامیند اگر آفرت تیک چو اگر آفرت تیک چو که آفرت تیک چو او کوملگای کو تایی پیدید چون که لهموش تیک زیادر تأثیر لسر پیاوان بریتیه لآفرت که آفرت تیک چو یعنی کوملگا کو تایی پیهاد خواه پنامم دا که واتا رحمتی خواه لهمو لایکتان بید مکونا شوین جولک او گاور کان مکو نشوین کسانی منافق کله سره و مسلمان لنا و کافرن د یانو دینی خو او دینی مسلمانان او گله کرد مسلمانات یکدن شوین اوانه مکون رفاقتی انسانی خراب مکن ک نصیحت الدکابه و جلیق لبرکی ک خواپی رازی نبی او جا او ما مستعینش کله کتاب خانه کان ل جامعه کان منع افرد بکن پوشاچی شرعی لبر بکن والله او كسان فناب اخوال ابو جهل وابو لهب خراتر دبل حسابي ان لا اخواي قورا وكو اوان دبي اخواب من بارزه كمنع دكن لدين اخواي قورا يصدون عن سبيل الله ريل دين اخوا بقرن ريل افرد بقرن او جا سير براستي للايك وشعاري ازادي وما في افرد برز دكريتوا بلان بس بو او كسانيك افرتي برلابن رودبن بلان افرتك باخلاق بيو افرتك بايمان بيو بوشاش شرعي لبركة نابي ما فيها به ممنوعة حجاب الشرعي وبوشاش شرعي ممنوعة اتنالي ما في افرت خو اوج افرته بس شنك خوي رودنا كردوته ونابي او ما فيها به ممنوعة افرت با بوشاك او بيتا كتاب خانيك يا بو دائريك بي ممنوعة اي بو خود با خود بدرو ديني توا نالي ما في افرت بو تنهاد بما في اوانها بك خويان بو جنابتان ردك نوا بلام آفرته که ایمان و اخلاقی هبه و حشمت و حیایی هبه نابه ما فی هبهت اینالن آزادی بو نابه او آفرت مسلمانش آزادی هبهت که واتا سیر کن شتکن بز ناو ناو روچی نیا لناو روک دا بریتیه لخطه چی شیطانی یهودی بو تک دانی اخلاقی او گل مسلمان کرده بلام لجر شعاری چی ما في آفرت وآزادي آفرت كبو هندك هيا لهندك يج محرومة وممنوعة وقاچاغة كواتا مسلمانا هيج كسك تومد بارناكين ودعاء خير بو همو لايك دكين خواي قوري هدايتي همو لايك مامدا أو كساني ريلة عفته كرامته حياه أخلاقه پوشاچی آفرت دگرن با توبه بکنو بگرن اولا اخوا چون که والله غضب اخوا و عذاب اخوا زور شدیده بابا و نخلطید که استا توانای چی هیا روش اگ ده که اخوای پروردگار عقوبه چی بدا پشیمانش دادی نداد دیت من لولاتی ایمه دا کسانه که دا صلات و سلطان هبو لما لکه خوش من نمان دویره باسیم کن عاقبتیان با چی گیشت عاقبتیان با و گیشت که همو من بینی من كواتا هر كسيك يكتوز دا صلاتي هبيت جا مديري مدرسيك يا بريوبري دائريك يا رئيس عائليك با ريقا خوشك بو أخلاق شرعي خواو ديني خواو بوشاتي آفرت با ريلا ونقري دنا خواي قور عقوبي بدا دواي فشماني دادي نادات نصيحتي شن بو خوشكان و بوكتان اويا با وكو زيري تي بنر خوايان بهل نواه نك خوايان بي الرزب كان وكو شتيشي كم نرخ كلا سر پرویك لجادهك فريد دريو دفروش ريت با خصوصي بن نك عمومي بن با نشخلتين بو شعارات و ناواني كا لا ناو دا زور قورن بلام لناو روك دا جهرة دا يانو آفرتي پيل خشتبرن آفرتي مسلمان كاتيك رزت هيو كاتيك دواروجي تو بختوريه كجويرايلي خواي خود كي كواد نكرت عاقبتت خراب دبه خواي قورا اخیر من خیر که خواهی جورا بختوار من کالا دنیا ول قیامت ده خواهی جورا او اخلاقی و او پوشاکی کدایک من و ننک من لولات کردم مسلمان ده هم من ببوک تکان من و بخوش کان من بیگرین تو یا ربی و بابر زانین هر کسیک بدجلو پوشاکی دایک و ننچی راضی نبود دیاره او کس شازه او کس متمرده و لکلتور داب نریتی گلکی خوی هل قرعه تو. دنا دایک منو ننک من جلیان دیار بو چون بو و سببی جردسته ای امو دواکوتنی ایما جلو پوشاک جوان شرعی که دایک منو ننک من نبو و پیشکوتنیش من بو جل روتنا به امرو که آفرتان دیکن پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام لآخیر دادیلن فرمویتی دو صنف هنه لأمتی من نمبینیون بلام ندچ نبهشت و نبونی بهشتش دکن و اهلی آگریشن او دو صنف چین صنفية كميان رجال بيوانك قامتشيان بيه بيه لخلشي دادن ظلم مستم لخلق دكن صنفي دوميش نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها آفرتانك كبناو بوشتية بلان بناو الروكو حقيقة بوشتانية ياجلكي تنكا يا تسكا يا كرتا او پوشتنيه پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمي او انا نمديتو لسردمي او دابو شوي افرد بي وبلي مسلمان موابي نبوشتيوا بغير نق لسردمي پیغمبر نبوا 50 سال پيش استا لولاتي ايمه نبوا 30 سال پيش استا لولات مسلمان ايمه ده نبوا چي ننچي داي چي بينيوا او جلل بركه كاورو كچاني مسلماني كردي ايمه لبريدك کس من نمان بینی وا. پیغمبری خواهد رسم دفترم آوان اهلی آگرن و ناتش نبهشت و بونی بهشتیج نکن. هرچند بونی بهشت آوان ده سال ریش در وات. جا خوشی مسلمان. کدته و اهلی آگر بی بونی بهشت نکی. بر دوام بالا سرج لخراب کی خود. کدشته و اهلی بهشت بی و بختوار بی ل دنیا و ل قیامت. بگری و ولای خواه و پوشاتی شرعیب که با و بختواری دنیا و قیامت دبی. خواهی جور آخر من خیر که خواهی جور بختوار من که خواهی پروردگار شفاين خوش کان من بنری با خاطر نو جوان کانت. خواهی جور هدایتی گنج کان من دی با کروبک چو بر عفتو روشتی جوان و اخلاقی برز بین. خواهی پروردگار گنج کان من با کروبک چو داب مزرینی هر کسی با شیوهی چی شرعی داب مزری با شیوهی که خوی پی خوش و توش پی خوش خواهی پروردگار خواهی جور آخر من خیر که خواهی جور هدایتی همولا یک من بدی بدبخت من نکی بد روشتی لناو من دابلاو نبیتوا و هر وها قرضی قرض داره کن من بدی تو خواهی پروردگار